Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'da 94,9'dayız yine sizlerle birlikte. Bugün konuğum Ali Ünsal Özçakır. Kendisi arkeolog. İstanbul Üniversitesi'nden 1969 yılında mezun olmuş. Halet Çambel'in, Arif Müfit Mansel'in bir öğrencisi. Bugün de şu anda Elmalı'da, Antalya'da yaşıyor. Antalya'ya bağlı Elmalı'da. Merhaba Ünsal Bey tekrardan. Merhabalar efendim. Evet, Ünsal Bey ile neden birlikteyiz? Tam da gündemde olan bir konudan dolayı konumuz Çığlıkara, Elmalı'da Çığlıkara'da yapılan şeyler, maden ocakları. Bu bölge özellikle çok büyük değerlere sahip, ekosistem açısından ormanları, sedir ormanları açısından. Ve birkaç haftadır da gerek köylerin veyahut da inisiyatiflerin bölgedeki tepkileri giderek artıyor. Biz de Ünsal Bey ile, kendisi zaten Elmalı ama ta yıllar yıllar yıllar önce buradan çıkmış, İstanbul'a gitmiş ve arkeoloji okumuş. Daha sonra da Keban Barajı'nın kazılarına katılmış. Kurtarma kazılarına, böylesine çok uzun, yoğun geçmişi olan değerli bir arkeoloğumuz. Elmalı'da bugün halen yakından, çok yakından bütün her şeyi takip ediyor. Biz de dedik, evet, bölgeyle ilgili bir yandan maden ocakları, dağları deşerken, ormanları ve ağaçları keserken, yok ederken, o da bize bölgenin bir Elmalılı olarak değerlerini bize anlatacak. Evet, öncelikle sormak istiyorum Ünsal Bey. Bu Çığlıkara ile, yani Çığlıkara gerçekten çığlıklar atıyor artık. Ben de gelirken gördüm. Gerçekten o güzelim ormanların tepeleri çıplaklaşmış. Daha henüz arka bölümleri daha vahim durumdaymış ama siz buralı olarak ve yakından gözlemleyen, takip eden ve halen yine kültürel varlıklarımızı bölgede yine çok iyi bilen ve takip eden bir insan olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, bu ormanlar dünyadaki sayılı ormanlardan birisi. Nasıl Amazonlar bütün dünya için önemliyse, bu ormanlar da özellikle Türkiye ve bölgemiz için çok önemli doğal varlıklar. Fakat taştan para kazanma hırsına uğruna hem binlerce yıllık ekolojik sistemi yok ediyorlar, hem de gelecekte binlerce yıllık ekolojik sistem, doğa tahrip oluyor. Binlerce yıl adına adamlar tahrip ediyorlar. Ve 5-6 noktada, orman içerisinde 5-6 noktada büyük ocaklar açmışlar. Tabii şimdilik tahribatın alanı sadece açılan yerler gibi gözükse de, bunun ilerideki yıllarda doğaya çok büyük zararlar verecek olduğunu insanlar yaşayarak görecekler. Evet, siz aynı zamanda da bölgede hatta ki bazı yerler var ki literatüre bile geçmemiş. Yani bölgenin aynı zamanda da kültürel varlıkları, antik yerleşimleri açısından da çok zengin olduğunu siz daha önceden de belirtmiştiniz. Bütün bunlarla birleştirdiğimizde, yani maden ocakları kültürel varlıklara uzak gibi görünüyor ama biliyoruz ki onlar da eninde sonunda tahribata uğruyor. Bu konudaki düşünceleriniz, gözlemleriniz nedir? Bölgeyi biraz da Elmalı bölgesini bu açıdan değerlendirirseniz sevinirim. Şimdi Elmalı bölgesi ve Hinterland'ı çevresi Likya bölgesi. Antik devirde Likya bölgesi olarak adlandırılan bölgenin tam ortasında. Şimdi ben tabii bölgeyi çok iyi biliyorum. Zaman zaman da gezerim, gezmeyi çok severim. Açılan bu taş ocaklarının aşağı yukarı hemen hemen hepsi antik yerleşim birimlerine yakın yerlerde açılmış. Hepsi de böyle. Şimdi Tabii bunu her bakan fark edemez. Orada antik bir şehir olduğunu bilmez, yerleşimin nasıl olduğunu bilmez. Şimdi mesela Seki tarafında bugün adı İnceliler olan ama antik devirde Oyunuan'da olan antik şehir var. Orada da aynı şeyi, işlemleri yapmışlar ve antik şehrin hemen bitişiğinde. Şimdi burada Çığlıgara'da yine ismi belirsiz bir antik yerleşim birim var. Tepede. Bu bir maden ocağının hemen yani 500 metre ilerisinde. Burada açmışlar. Keza Armutlu tarafında açılan da yine antik yol üzerinde ve antik yol kenarında. Yukarıda Dereköy'de var. Orası da ismi belirsiz antik bir merkezde açılmış. Şimdi eski antik devirde kullanılmış olan maden ocaklarının yerlerini tespit ediyorlar ve buraları açıyorlar. Çünkü açılması kolay ve denenmiş. Bu çok ilginç gerçekten. Şimdi yakınımızda Seki var. Seki'de İnceliler diye bir köy vardır Seki yakınında. İncelilerin hemen üstü Oyunuan'da antik kentidir. Oyunuan'da antik kentinin hemen bitişini açmışlar maden ocağını. Şimdi keza bu Avşar tarafında da açılan bu taş ocakları yine antik bir yerleşimin hemen yakınında. Şimdi antik yerleşimlerde yerleşimlerin yerlerini tespit ediyorlar. En yakınındaki taş ocaklarını bugün tekrar işletmeye açıyorlar. Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz? Antik dönemde açılan antik ocakların yerlerini tespit edip orayı tekrar açıyor. Deyince mikrofon bende olduğu için tamam, ses duyun. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Antik dönemde açılan antik ocakların yerlerini tespit edip orayı mı açıyorlar? Benim gözlemlerim böyle. Bu açıkta, meydanda. Gidip tekrar oraları gözden geçirebiliriz. Hepsini gözden geçirebiliriz. Ya bu inanılmaz. Peki nasıl bunu keşfediyorlar, bulabiliyorlar? Mutlaka önlerinde bir şey vardır. Bir rehber vardır. Veya gözlemcileri vardır. Bu tabii sonuçta bu kadar kolay bulunabilen bir şey de değil. Evet. Aynı şekilde bu Paşa Camii'ye, bizim bu buradaki Paşa Camii'ye Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminde inşa edilirken açılmış taş ocakları var Semayük'te. Burada da eski Paşa Camii'ye getirilen taş ocakları üzerine açtılar. Taş ocaklarını. Bunları tespit etmek bugün mümkün. Her yerde mümkün. Yani siz de biliyorsunuz sonuçta arkeologlar, yani arkeolojide antik dönem ocakları, yani maden ocaklarını falan özellikle bulmak, belgelemek için yüzey araştırmaları, bazen kısmen küçük kazılar yapılır. Bunlar bilimsel literatüre kazandırmak için ama gördüğüm kadarıyla demek madenciler daha hızlı çalışıyorlar. Evet, madenciler daha hızlı çalışıyor. Yani çok organize olmuş bunlar. Her yönden organize olmuşlar. Peki bu siz, şu anda siz üç yerden bahsettiniz. Yani bir antik yerleşimin yanına açılan ocaklardan bahsettiniz. Şu anda üç isim, birisi neydi? Oyunuan'da. Bugünkü İnceliler. Üzüm şehri demektir. Esas ismi Hititler'de Vaynavanda'dır. İşte ben, vin, vino ismi de buradan türeme. Şaraptan türeme yani. Evet, şaraptan türeme. Oyunuan'da. Ve bastırmış olduğu paralar üstünde de zaten üzüm monogramdır. Oyunuan'danın monogramdır. Bu Elmalı'da gördüğünüz yataklardan çok daha büyük. Alanı açmışlar. Ve hemen antik yerleşimin bitişi. Ön tarafı antik yerleşim tarlalar, üst tarafı taş ocağı. Bu şu anda bir suç duyurusu, yani suç duyurusu yapılmadı mı? Vallahi zannetmiyorum ben. Çünkü yasalara göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Yasası'na göre bu mümkün değil. Ya güzel kardeşim, kim takip edecek bunları ya? Yani şimdi Kültür Bakanlığı'na sorsanız, oyunu onda nerede deseniz, kaç kişi takip edecek? Yani öyle bir ortamda yaşıyoruz, öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu oynandı, üstelik de literatüre geçmiş. Evet, evet, literatür çok önemli bir antik şehirdir. Çok önemli bir yerleşim merkezidir. Peki o zaman biz buradan bir duyuru yapalım. O halde tamamen şu anda oynandı antik kentin hemen bitişinde açılan maden ocakları şu anda tamamen yasaya aykırı olarak açılıyor. Evet, yasaya aykırı olarak açılması lazım. Daha antik yerleşim, tarlalar antik yerleşim, üstelik mezarlık. Arkeolojide mezarlığı bulmak çok zordur. Bulunmaz, yer altında. Ama bu, orası mezarlık. Bu alanı açmışlar. Yani yine Oynuanda bölgesinde mi? Evet, Oynuanda bölgesinde. Açıkta, aleni, ortada, her şey ortada. Peki diğer iki yer, yani en azından bildiğimiz kadarıyla iki yerden daha bahsettiniz. Evet, biri de Avşar. Yukarıda Avşar tarafında açılan taş ocağın 500 metre ilerisinde Avşar Kalesi var. Bu galede mutlaka antik devirde taş ocağı açıldı. Bu gale bu taşlardan inşa edildi. Ama bugün de açmış oldukları taş ocağı bu galenin hemen 500 metre berisinde, doğusunda. Ve mükemmel bir taş işçiliği vardır bu galede. Burada çok iyi taş olduğunu bilmek kehanet gerektirmez. Evet, devam etmeden önce bir müzik arası verelim dilerseniz. Got a secret, can you keep it with this one you save? Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Smile like you've been told a secret. Now you're telling lies, cause you have sworn to keep it. But no one keeps a secret, no one keeps a secret. Why, when we do our darkest deeds, do we tell? They burn in our brains, become a living hell. Cause everybody tells, everybody tells. Keep it, swear this one you say. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Look into my eyes, now you're getting sleepy. Hypnotized by secrets that you're keeping. I know what you're keeping, I know what you're keeping. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Yes, Catherine. I have something I want to tell you, but you have to promise never to tell anyone. I promise. Do you swear on your life? I swear on my life. Swore you never tell. You swore you'd never tell. You swore you'd never tell. Secret. keep it, swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret, can you keep it, swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret, can you keep it, swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Yes, two can keep a secret if one of them is dead. Yes, two can keep a secret if one of us is dead. Evet, milattan önce milattan sonra da Açık Radyo'da 94.9'da devam ediyoruz. Ali Ünsal Özçakır'la birlikte, arkeolog. Kendisi 1963 yılında Elmalı'dan İstanbul'a gidip İstanbul Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde okumuş ve tekrar sonra memleketine, yani buraya, Antalya'ya bağlı Elmalı'ya dönmüş bir kişi. Ama Halit Çambel'in, Arif Müfit Mansel'in öğrencisi, Keban Barajı'na da kazılara katılmış ve burada da diğer kazılara katılmış, burada sürdürülen. Bölgeyi çok çok iyi biliyor. Konumuz Çığlıkara'daki, yani Elmalılı Çığlıkara'daki maden ocaklarıyla ilgiliydi. Dağlarda ormanları yok eden ve bölgeyi tahrip eden Ünsal Bey'le biz bölgeyi çok iyi tanıdığı için ilk kez, belki de ilk kez Açık Radyo'da ocakların hemen bitişiğinde antik yerleşimlerin olduğunu ve tahribata çok yakın veyahut da eninde sonunda bir şekilde tahribata uğrayacaklarından söz ettik. Açıkladı ilk kez burada ve gerçekten dehşet verici. En son Avşar Kalesi'nden bahsettiniz Ünsal Bey. Şimdi Avşar Kalesi'nin ismi bilinmiyor ama kale ve çevresinde çok muntazam bir yerleşim var. Likya tipi lahitler var. Kalenin kendisinin vadiye bakan, güneyde vadiye bakan yamaçları Helenistik devirden kalma muazzam surlarla çevrili ve surların yüksekliği bayağı var. Yani 5-6 metre vardır ayakta bu surlar. Bu söylediğimiz Avşar bölgesindeki açılan taş ocağı da buraya bilemediniz 500 metre uzaklığı veya 1 kilometre ile 500 metre arasında bir uzaklığı var. Bu açılan taş ocaklarının. O alana gittim ben. Alanda sedirler ve ardıçlar, yaşlı sedirler ve ardıçlar kesilmiş. Tahrip olmuş, ormanı tahrip etmişler. Sadece bu tahribat bugünkü haliyle kalmaz. Yarın buranın, bu madenin tozu ormanı kurutacak. Kaplayacak ormanı ve kurutacak. Bunun yakınında Koç sediri var. 1000 yaşında. Üst tarafında, bunun hemen üst tarafında tabiat ormanı var. 2000 yaşında sedirler var. Şimdi güya deniyor ki burası işte koruluk moruluk, hiç alakası yok. Korulukla morulukla, baltalıkla maltalıkla. Düpedüz orman. Yani bunu illa tarif etmek için bir ormancı olmaya, o meslekle uğraşmaya gerek yok. 5 yaşındaki çocuk da aynı şeyi söyler. 80 yaşındaki insan da aynı şeyi söyler. Şimdi İşin garibi, o insanlar hayvancılık da yapıyor. Buralarda yaşayan bu kadim insanlar hayvancılık yapıyor. Hayvanlarını soktuğu zaman şu kadar ceza ormandan, bu adamlar ormanı tahrip ediyor, ne kadar ceza? Devlet nasıl bir ceza öngörüyor? Bir geçiyi kattığınız zaman el konuyor, efendim ceza yazılıyor, gerekirse siz hapishaneye düşüyorsunuz. mahkemelerde yargılanıyorsunuz. Peki bu adamlar ne burada? Bir de Kültür ve Tabiat Varlıkları Yasası'na göre siz yani bir yere bir varlığa, kültürel varlığa, tarihsel varlığa zarar verdiğiniz zaman onun cezaları var. Çok yüksek bunun yeni düzenlemelerle daha da arttırıldı bu cezalar. Aynen dediğiniz gibi bu maden ocakları diledikleri gibi sanıyorum bu kadar dibinde veya yakınında ciddi anlamda bir tehdit sonuçta oluşturuyor. Kimse de buna ses çıkarmıyor diyorsunuz. Evet, ses çıkarmıyor. Peki bu adamlar burada antika da arıyorsa ne olacak? Bugün gelişmiş aletler var. Antika aradılar, buldular, götürdüler. Bunun koruyucusu, bunun müsebbibi, bunun sorumlusu kim? Arkeolojik kazılarda biliyorsunuz mutlaka devlet Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir yetkili görevli gelir. İster Türk kazısı olsun, ister yabancı kazı, kazı süresince bir ay mı, iki ay mı başlarında durur ve denetler. Evet, ama burada böyle bir şey yok. Bırak yakın zamanda, şimdi ben milli parklarda çalıştım. Antalya Milli Parkları'nda çalıştım, sonra orada ayrıldım. 1980 yılında işte o ikinci merci hükümeti döneminde ayrıldım, ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi bütün sahiller bu sahillerde yaşayan insanlarındı. Ama bazı yerlerden tapulama geçmiş, bazı yerlerden geçmemiş. Bu insanlar buraların mülkiyetine sahipti, buraları satın aldılar. İşte projeleri iptal ettiler, milli parkları gasp ettiler, kiraya verdiler, efendim değişik metotlar, yollar kullandılar. Antalya gelişim planı, master gelişim planı vardı, bunu deldiler, yok ettiler. Neticede sahilleri bugün işgal ettiler. O sahillerin sahibi olan insanlar bugün o tatil köylerinde, otellerde, motellerde çöpçü. Şimdi aynı düzen, taş çıkarıyoruz, maden buluyoruz, taş götürüyoruz ayağınla, bu sefer Türkiye'nin belki dünyanın en güzide ormanlarında yapılıyor aynı tahribat, benzer tahribat. Neticede ileride çok değil, yani 5 sene içerisinde olabilir, oradaki köylüleri, ki Armutlu köyüne gelmişler ve köyün yerleşmiş olduğu alanın ruhsatını almışlar ki orada taş aramaya başlamışlar. Muhtar söyledi bunu. Şimdi orada eğer böyle bir ruhsat da verdilerse, köy içinde ruhsat verdilerse o köyü kaldıracaklar. Bu insanların akıbeti de sahildeki insanların akıbeti gibi olacak. Sonucu gibi olacak. Bunlar da o taş ocaklarında, efendim şurada burada, aynen maden ocaklarında olduğu gibi hem canlarını vererek, hem mallarını vererek, hem efendim kanlarını vererek bu taş ocaklarında yaşamlarını sürdürecekler. Ve çaresi bulunmayan hastalıklara yakalanarak. Evet, süremiz doldu bu arada ama biz gelecek programda devam ediyoruz. Armutlu'dan devam etmek üzere, çünkü Armutlu köyü aynı zamanda da bir antik yerleşim üzerine konumlanmış, bugün modern bir köy şeklinde bir arada devam ediyor. Evet, şimdilik hoşça kalın diyorum ve çok teşekkür ediyorum Ünsal Bey. Ben de teşekkür ederim.